Stasia nie lubi chłopasia. Stasia ma swojego elektrycznego ptasia. Asia woli laski od Adasia. Stasia nie lubi Asia. Katarzyna chciała wymienić murzyna czarnego asfalta niegrzecznego murzyna. Chciała wymienić Katarzyna, lecz nie ma pod ręką murzyna. Asia nie lubi, bo Adasia ma swojego elektrycznego ptasia. Asia woli laski od Adasia. Adasia nie lubi Asia. Katarzyna chciałaby mieć murzyna czarnego asfalta niegrzecznego murzyna. Murzyna chciałaby mieć Katarzyna, lecz nie ma pod ręką murzyna. Oh yeah. Asia woli laski od Adasia. Adasia nie lubi Asia. Katarzyna chciała mieć murzyna czarnego asfalta niższego murzyna. Chciała mieć Katarzyna, lecz nie ma pod ręką murzyna. Murzyna czarnego asfalta niegrzecznego murzyna. Chciała się mieć Katarzyna, lecz nie ma pod ręką murzyna.